จากเรื่องของคุณปลื้มครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่เรื่องของคุณเฟย์ครับคุณเฟย์มาพร้อมกับประสบการณ์หลอนฮะที่ย้อนกลับไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเหตุการณ์นี้ตัวของคุณเฟย์ได้ไปพบเจอเรื่องแปลกๆที่ประเทศญี่ปุ่นครับมาพร้อมกับเรื่องฤดูท่องเที่ยวเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณเฟย์ครับสวัสดีครับคุณเฟย์ สว ั สด ี ค่ะพี่แจ๊ค ครับผม ค ุ ณคนค่ะ ครับคุณเฟย์ตอนนี้โทรศัพท์มาจากที่ไหน กรุงเทพค่ะอ ยู่ย่านไหนครับ แถวรามคำแหง ถ้าแถวรามคำแหงนะ ใช่ค่ะ คุณเฟย์กับผมเคยคุยกันแล้วหรือยัง ไม่เคยค ่ ะ แล้วปกติตามฟังรายการสดหรือว่าย้อนหลังเป็นหลัก ย้อนหลังค่ะก่อนพระอาทิตย์ตกดินด้วย โอ้โหคือฟังกลางวันกลางคืนไม่เอาเลยนะ ไม่เอาค่ะ โอเคมาคุณเฟย์มาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้ไปเจอมาเมื่อต้นปีที่ผ่านมาที่ประเทศญี่ปุ่น ใช่ค่ะ ตอนนั้นไปเที่ยว ไปเที่ยวค ่ ะ แหมกะจะไปสนุกซะหน่อยมาเจอเรื่องนี้เข้า ใช่ค่ะ เดี๋ยวเรามาฟังเรื่องนี้ฮะคุณเฟย์ไปเจออะไรมาที่ญี่ปุ่น ก็ต้องบอกก่อนนะคะว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่มีผีเป็นผีออกมานะคะแต่ว่าเป็นเรื่องที่พอหลังจากที่มันเกิดเหตุการณ์จบปุ๊ บ พอกลับมาคิดแล้วนี่ก็คือขนลุกได้เหมือนกันค่ะนะคะก็มันเป็นเรื่องของเมืองท่องเที่ยวเมืองนึงที่คนไทยอะไรเงี้ยเขาก็ชอบไปนะคะแผนที่เฟย์ไปนี่ก็คือ5วันนะคะใน3เมืองนะคะ อันนี้คือไปเองไม่ได้ไปกับทัวร์ใช่ไหม ใช่ค่ะไปเองค่ะไปกับเพื่อน3คน คร ับ รวมกันเป็น3คนนะคะก็เมืองนี้ค่ะเขาเป็นเมืองที่หิมะเยอะมาก คร ับ แล้วก็ต้องบอกก่อนว่าการที่เราไปเที่ยวกันเอง3คนผู้หญิงล้วนนะคะเซกับเพื่อนๆจะมีการวางแผนด้วยการที่ในการจองโรงแรมเนี่ยจะมีกฎหลักอยู่3ข ้อ คืออยู่ในชุมชนเดินทางสะดวกแล้วก็เป็นโรงแรมไม่เก่าเดียวกงเดียวกังอะไรเงี้ยไม่ต้องพูดถึงไม่เอากลัวนะคะก็เรื่องจองโรงแรมเนี่ยจะเป็นหน้าที่ของเพื่อนคนหนึ่งผมว่านางชื่อเอ็มก็แล้วกันเอ็มเขาก็จะเป็นคนที่แบบดูโรงแรมเลือกโรงแรมอะไรเงี้ยค่ะก็ทริปเนี้ยเรานอนกัน3โรงแรมในเมืองแรกปกติดีไม่มีอะไรสนุกสนานนะคะเรื่องมาเกิดขึ้นในโรงแรมที่เมืองที่2เนี่ยค่ะนะคะโรงแรมนี้ค่ะพี่จะว่าไงคะ ไม่ผมจะถามว่าพอจะบอกจังหวัดได้ไหม ได้ค่ะได้ที่นิเซโกะ นิโอเคโอเคที่ญี่ปุ่นนะโอเคจังหวัดน ี้ใช่ค่ะ ครับครับ ใช่ค่ะ โร งแรมนี้ค่ะก็เป็นโรงแรมที่จากที่เซดูนะคะเขาเป็นบ้านเก่าที่เอามารีโนเวทแล้วก็สร้างเป็นอาคารใหม่แยกออกมาที่มีทางเชื่อมกับทางบ้านเก่านะคะเราก็เป็นโรงแรมที่เหมือนเขาจะกลุ่มลูกค้าจะเป็นต่างชาติเป็นพวกฝรั่งอะไรที่มาเล่นสกีแถวๆนั้นนะคะเพราะว่าเท่าที่เห็นก็จะมีแต่ฝรั่งเยอะๆเต็มไปหมดก็โซนเก่าโซนหน้าบ้านนะคะเขาจะเป็น เสียงอะไรอ่ะ โซนห้องนั้น คุณเฟ เสียงเสียงคนข้างบ้านเขาปาร์ตี้ปีใหม่อะค่ะ อ๋อโอเคผมตก ที่ต้องเลือกเล่าวันนี้เพราะว่าข้างบ้านเขาปาร์ตี้ค่ะมันมีเสียง อ๋ออย่างน้อยก็มีเพื่อนอยู่ตรงนั้นใช่ไหม ใช่ค่ะใช่ค่ะ ต่อครับ ทีนี้ก็เราเลือกเป็นโซนตึกใหม่ค่ะก็ต้องอธิบายห้องพักก่อนว่าห้องพักเขาเนี่ยก็ไม่มีเตียงนะคะเป็นห้องโล่งๆที่เขาเอาที่นอนปูค่ะมาปูให้เป็นที่นอนกันเฟรได้อยู่ชั้น4พี่แจ็คจำชั้นให้ดีๆนะคะจะอยู่ชั้น4ซึ่งเป็นชั้นบนสุดของอาคารใหม่นี ้ นะคะในการที่จะเดินทางไปที่อาคารใหม่นี้ค่ะมันต้องผ่านตึกเก่าก่ อ นแล้วมันจะเป็นทางที่มีเลี้ยว2เลี้ยวเลี้ยวแรกมันจะเป็นโซนห้องพักที่เฟรมโฮ ม เป็นห้องน้ำรวมเลี้ยวที่2มันจะเป็นโซนห้องพักที่ขึ้นลิฟต์ไปที่ตึกใหม่ที่มี4ชั้นเนี่ยค่ะเซจะอยู่ส่วนที่2นะคะคืนแรกก็ผ่านไปปกติดีคืนที่2เราอยู่ที่เนี่ย3คืนนะคะคืนที่2ก็มันเริ่มมีเสียงก็แก๊กๆในห้องตอนกลางคืนแต่เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไร ห้องนี้ค่อนข้างเป็นห้องใหม่มากค่ะไม่น่ากลัวอะไรเลยนะคะเรื่องมาเกิดใหญ่ๆก็คือคืนที่3ที่เป็นคืนสุดท้ายที่เราจะนอนที่นี่ค่ะด้วยความที่มันเป็นคืนสุดท้ายค่ะพี่แจ๊คเราก็ต้องเก็บข้าวเก็บของที่เรากระจัดกระจายออกมาจาก2คืนแรกเพื่อนที่ไปกับเซสมมุติว่าชื่อเคละกันเคนี่เขาจะเป็นคนที่ไม่มีเซนส์อะไรเรื่องพวกนี้เลยเขาจะไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเกี่ยวกับเรื่องพวกนี ้ ส่วนเซกับเอ็มสองเราสองคนเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ที่อยู่ด้วยกันถ้าตรงไหนมันมีเรื่องแปลกเราเนี่ยจะค่อนข้างเจอด้วยกันบ่อยๆ คร ับ คืนนั้นก็เช่นกันค่ะเคที่เขาหลับไปแล้วเขาเก็บของเสร็จก่อนเขาก็หลับไปแล้วหรือเซกับเคตอนนั้นประมาณเที่ยงคืน คร ับ นะคะเราก็เก็บของกันเสร็จแล้วก็เข้าที่นอนก็ปิดไฟก็นอนคุยกันแป๊บนึงทีนี้เราได้ยินเสียงจากข้างบนนะคะเหมือนมีคนเดินลงส้นตึ้งตั้งตึ้งตั้งตึ้งตั้งเราก็ใครว่ามันเดินเสียงดังจังก็ยังไม่อะไรก็คุยกันต่อสักพักหนึ่งจากเสียงเดินนะคะพี่แจ๊ ค หนึ่งเสียงมันเริ่มมีอีกเหมือนอีกคนนึงอ่ะเขาเดินตามอีกคนนึงลงส้นไปตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งไอ้เราก็เอ๊ะทำไมมันเดินดังแต่ว่าดึกแล้วอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็เสร็จก็เริ่มง่วงละกำลังเคลิ้มเคลิ้มทีนี้จากเสียงเดินนะคะพี่แจ๊คมันเป็นเสียงวิ่งเหมือนคนเขาวิ่งไล่กันนะคะตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งตึ้งวนไปวนมาเหมือนเขาแบบไล่กวดกันสักอย่างอ่ะจนเอ็มอ่ะเขาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้ไม่ไหวนะเว้ยเราขึ้นไปบอกมันไหมว่าเฮ้ยมันดึกแล้วมาทำอะไรเสียงดัง คร ับ เจก็บอกเอ็มบอกเฮ้ยเธอเรามาเที่ยวนะเจนเย็นเป็นนักท่องเที่ยวเกิดขึ้นไปแล้วมันเป็นฝรั่งกำลังตีกันอยู่ทำไงอ่ะเดี๋ยวมันทำร้ายเราเอางี้เดี๋ยวเรารอสักพักละกันถ้ามันไม่หยุดอ่ะเราค่อยลงไปที่ซอนแล้วก็ไปบอกให้ที่ซอนน่ะเขาจัดการ เออไปแจ้งเจ้าหน้าที่ดีกว่า ใช่ค่ะเพื่อความปลอดภัย ครับ เลยก็เอาหูฟังเปิดเพลงยังใส่หูเพื่อที่จะกบไอเสียงตึงตังตึงตังที่ยังดังอยู่ตลอดเวลาพี่แจ ๊ คเขาวิ่งกันเหมือนแบบเหมือนอะไรก็ไม่รู้เหมือนไล่กันก็เหมือนวิ่งเล่นกันก็เหมือนนะคะส่วนเอ็มก็แบบฮึดฮัดฮึดฮัดหงุดหงิดเราก็ไม่สนใจแล้วก็หลับไปตื่นเช้ามาค่ะก็เอ็มมันก็บ่นแบบแกรู้ป่ะเมื่อคืนนะแกหลับไปแล้วนะมาไหนยังวิ่งกันถึงแบบเกือบตีหนึ่งครึ่งอ่ะแกฉันนอนไม่หลับเลยอ่ะเออแล้วมันก็มีเสียงโต๊ะล้มโคมคานแบบเหมือนมันจะฆ่ากัน อ ่ะมีเสียงร้องด้วยนะแกไอเราก็แบบเอ้าเหรอเออแล้วทำไมแกไม่เรียกฉันอ่ะฉันจะได้แบบลงไปบอกที่ฟอนให้เขามาดูเผื่อมันตีกันฆ่ากันตายไปแล้วมั้งอะไรเงี้ยส่วนเคเขาก็แบบมีอะไรกันหรอเขาไม่รู้เรื่องไงเราก็เราให้ฟังคร่าว ๆ จนก็ลืมๆเรื่องนี้ไปก็ลงไปทานอาหารเช้ากันนะคะแล้วก็ไม่ได้ก็ลืมไปแล้วนะลืมไปเลยว่าเกิดเรื่องนี้ขึ้นจนทานอาหารเช้าเสร็จเดินกลับขึ้นมาที่ลิฟต์เพื่อที่จะไปเอาของแล้วก็เดินมาเช็คเอาค่ะแทนที่ที่เซเข้าลิฟต์ไปด้วยสัญชาตญาณเนาะก็กดลิฟต์ชั้นที่ตัวเองอยู ่ คือชั้น4พอกดชั้น4ปุ๊บดูที่แผงลิฟต์คือชั้น4มันชั้นบนสุดแล้วอะ เออหมายถึงว่าเหนือจากชั้นมันไม่มีแล้ว ไม่มี อ้าวตายละว่าตายละว่าเออ ไม่มี แต่ครั้งแรกเราไม่ได้เอะใจตอนที่เข้าตึกนี้ครั้งแรกเราไม่ได้สนใจตรงแผงลิฟต์อยู่แล้วถูกไหม ถูกค่ะก็ไม่ได้สนใจด้วยแต่ว่าห้องตัวเองอ่ะอยู่ชั้น4 ครับครับ แล้วก็กดชั้น4มาตลอดโดยที่ไม่ได้รู้ว่าไม่ได้สนใจดีกว่า ครับ เออพอกดปุ๊บตับสัญชาตญาณอึดขึ้นแบบเฮ้ยแกเอ็มมันก็มองหน้าแหละ คร ับเราอยู่ชั้นบนสุดแล้วเมื่อคืนอ่ะ เออ ก็ด้วยความที่อยากรู้อะนะคะก็เลยเอางี้เผื่อว่าเขามีทางเชื่อมเป็นบันไดบันได ต่อขึ้นไปอีกชั้นนึง อาจจะลิฟต์อาจจะขึ้นไม่ถึงอาจจะเป็นแบบชั้นที่เพิ่งสร้างขึ้นมาใหม ่แบบนั้น เ ราก็เลยออกจากลิฟต์ไปเดินรอบชั้นเลยค่ะพยายามหาตรงนั้นตรงนี้มีซอกไหนหลืบไหนนี่คือดูหมดเลยว่ามีบันไดไหม ครับ ไม่มีไม่มีทีนี้มันสงสัยอะค่ะJKM ก็เลยแบบลงไปข้างล่างไหมไปดูออกไปข้างหน้าตึกเลยออกไปอีกฝั่งเลยเพื่อที่จะไปดูว่าสรุปมันมีกี่ชั้นกันแน่ที่ก็เลยออกมาข้างนอกแล้วก็เดินไปข้างหน้าตึกข้างๆตึกที่ต่อใหม่เนี่ยแล้วก็นับหน้าต่างเลยค่ะ1 2 3 4ข้างบนมันเป็นตึกที่มันไม่มีหลังคานะคะมันก็เป็นดาดฟ้าซึ่งมีหิมะอ่ะเต็มไปหมดเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะมีอีกชั้นหนึ่งอยู่ข้างบนแล้วก็เคเขาก็โลกสวยนะคะเขาบอกว่าเฮ้ยหรือว่าหิมะมันหนาวะแล้วเขาก็เลยไปกระทุ้งหิมะหรือเปล่าอะไรเงี้ย มี คนไอ้เราก็แบบเดี๋ยวเที่ยงคืนนะแกใครเขาจะไปกระทุ้งหิมะกันตอนนั้นก็เรื่องของโรงแรมแรกก็มีประมาณนี้ค่ะเพราะว่า ไม่ได้ไปถามพนักงานเขาใช่ไหม ไม่ได้ถามเนื่องจากว่าไม่รู้จะไปถามอะไรเขากลัวเขาหาว่าเราเป็นนักท่องเที่ยวบ้าเลย คือต้องบอกว่าที่ญี่ปุ่นเอาจริงๆคือถ้ามันไม่มีเหตุสุดวิสัยจริงๆนะเขาจะมีเรื่องของกติกามารยาทพอสมควรนะคนญี่ปุ่นหรือว่านักท่องเที่ยวที่เขาไปอยู่ที่นั่นส่วนมากเขาจะเคารพกติกากฎกติกาตรงนี้มากว่าหลังพอดึกๆไปแล้วอ่ะเขาจะเงียบเขาจะเกรงใจคนที่พักคนที่นอนอยู่นอกจากว่ามันจะมีเหตุการณ์อ่ะสมมุติคนไล่ตีกันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ซึ่งถ้ามันมีคนไล่ตีกันหรือว่าอะไรเนี่ยมันต้องมีตำรวจมาถูกไหมเพราะมันเสียงดังขนาดนั้นน่ะ ใช่แล้วมันเป็นไม้ด้วยค่ะมันเป็นไม้แล้วเดินนิดเดินหน่อยมันก็ดังแล้ว เดี๋ยวนั้นนอกจากห้องที่เราไปพักแล้วครับหมายถึงว่าห้องอื่นๆนะเราได้สังเกตไหมครับว่ามีคนพักไหม มีค่ะโรงแรมเต็มค่ะแล้วก็เป็นโรงแรมที่จอแจมากด้วยค่ะเราถึงได้ไม่ค่อยกลัวกันเวลาที่มันมีเสียงตึงตังตึงตังซึ่งเราก็นึกว่ามันคงเป็นนักท่องเที่ยวเมาแล้วก ็ วิ่งไล่กันหรืออะไรสักอย่างเนี้ย ผมว่านะถ้าเป็นเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆอย่างที่ตัวของคุณเฟย์และเพื่อนนอนฟังเสียงมันดังขนาดนั้นเนี่ยเชื่อเถอะมันต้องมีคนเดือดร้อนต้องมีคนออกมาต่อว่าต่อขานอะไรบ้างหรือแม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ของที่พักเนี่ยเขาก็ต้องขึ้นมา ใช่ก็คิดแบบนั้นเหมือนกันค่ะคิดว่าไอ้ห้องข้างๆอ่ะให้มันทนไม่ได้ให้มันลงไปแล้วกันเพราะเราเองบอกตรงว่า1 คือเวลาเดินไปข้างหน้าสอนน่ะมันก็ไกลอะค่ะ ครับ 2คือมันก็น่ากลัวเนาะมันก็เราก็ไม่อยากจะไปเดินที่แบบนั้นตอนเที่ยงคืนเพื่อที่จะลงไปที่ฟอนนี่ค่ะเพราะทางเลี้ยวมันอืดมันเยอะมากอะค่ะระหว่างชั้นทางเชื่อมอะเราก็แอบเสียวๆเหมือนกันเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนที่กลัวเรื่องพวกนี้อยู่แล้วอะค่ะ นะฮะนั่นคือครั้งเดียวป่ะที่เจออะไรแบบนี้ ไม่ค่ะมันอันนี้คือเรื่องของโรงแรมในเมืองอีกเมืองนึงค่ะมันมีทริปเดียวกันเนี่ยค่ะและโรงแรมที่ไปนอนที่คืนสุดท้าย อ ันนี้จะหนักกว่าโรงแรมแรกนิดนึง ต่อเลย ค่ะก็พอหลังจากที่เราเช็คเอาท์จากโรงแรมเนี่ยเพื่อที่จะไปอีกเมืองนึงนะคะก็โรงแรมเนี้ยคือเพื่อนที่ชื่อเอ็มที่เขาจองอ่ะเขาภูมิใจนำเสนอมากเนื่องจากมันตรงสเปคของเราทุกอย่างเลยคืออยู่กลางเมืองเดินทางสะดวกแล้วก็เป็นโรงแรมใหม ่ เป็นโรงแรมค่อนข้างใหญ่ประมาณให้สัก3-4 ดาวได้เลยอะค่ะโรงแรมนี้เป็นโรงแรมที่มีรถไฟใต้ดินเนี่ยขึ้นจอดปุ๊บแล้วขึ้นโรงแรมได้เลยอะทางขึ้นทางลงรถไฟใต้ดินเลย นี่อยู่เมืองอะไรฮะ อยู่ซัปโปโรค่ะ โรงแรมนี้ลงรถไฟใต้ดินมาแล้วโผล่ขึ้นมาปุ๊บขึ้นหน้าโรงแรมเลยใช่ไหม ใช ่ข้างๆโรงแรมมันเป็นถนนขนาบข้างใช่ไหม ใช่แล้วก็ข้างหน้าเป็นศาลากลางสีแดงสวยหัวเราะอย่างนั้นนะคะ ผมเคยไปพัก สวยเน า ะ สวยโรงแรมมันสวยจริงๆแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยโทษนะฮะมันมีแบบร้านนั่งชิล มันมีอยู่มันเป็นเหมือนกับร้านดื่มดื่มเออ มีบาร์เยอะแยะ เออที่เดียวกัน ใต้ดินด้วย เพราะว่าผมว่ามันเป็นที่เดียวที่แบบที่ผมเลือกเพราะว่าเฮ้ยโรงแรมเนี้ยพอมันมีเหมือนกับสถานีรถไฟฟ้าของรถไฟใต้ดินของตัวเองอ่ะ ใช่ค่ะ เออมันเป็นตึกอยู่ติดถนนข้างๆขนานไปด้วยถนนต ึ กมันเหมือนจะเป็นออกสามเหลี่ยมที่มันเหลี่ยมหน้าเข้ามาถาถนนน่ะ ใช่ค่ะ แล้วก็เห็นตึกที่เป็นตึกราชการเก่าแก่ของเมืองเลยสาขาเมืองเลย ใช่ใช่ ที่เดียวกันเหรอคะ ที่เดียวกันผมไปพักมาเมื่อทริปที่แล้วเนี่ยแต่ผมไม่เจออะไร โชคดีเนาะ เอาคุณเฟย์ไปเจออะไรเล่าให้ฟังหน่อย โอเคค่ะก็เฟย์ก็เข้าเช็คอินโรงแรมเนี้ยนะคะซึ่งทุกอย่างก็ปกติดีมากโรงแรมมีรู้สึกว่าจะมี17ชั้น เออโรงแรมใหญ่โรงแรมใหญ่โรงแรมใหญ ่โอเคค่ะเฟย์ได้อยู่ชั้น7นะคะก็ตอนเซตอัพโรงแรมญี่ปุ่นน่ะนะคะก็เปิดประตูเข้าไปห้องก็จะไม่ใหญ่มากเปิดประตูเข้าไปก็ข้างหนึ่งก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ตรงข้ามก็จะเป็นที่วางของแล้วก็จะเป็นตู้เสื้อผ้าแล้วก็จะเป็นโซนที่นอนนะคะเราไปกัน3คนแล้วก็ได้ห้องที่มีเตียงคู่1เตียงแล้วก็เตียงเดี่ยว1เตียงนะคะเคเขาก็จองเตียงเดี่ยวของเขาไปแล้วส่วนเอ็นกาเฟ่ก็นอนด้วยกันนะคะเรื่องมันเกิดตรงที่ว่าคืนนั้นเป็นคืนสุดท้ายแล้วเฟย์จะเป็นคนที่คืนสุดท้ายปุ๊บจะเป็นคืนละลายเหรียญคือหมายความว่าเสร็จตังหรือเหรียญที่มันแลกแล้วไม่ได้ราคาเนี่ยแล้วก็จะเอาไปขายให้หมดเลย ค ืนนั้นก็เลยวางแผนกันว่าเดี๋ยวจะไปที่บาร์ดีกว่าเอาตังเหรียญเนี่ยไปบาร์เลยไปซื้อเครื่องดื่มเลยอะไรเงี้ยเป็นว่าเขาไม่ไปเขาบอกเขาเหนื่อยเฟย์ก็เลยไปกับเคก็ตอนนั้นประมาณ4ทุ่มอะค่ะออกไปกันก็ไปเดินนู่นนี่นั่นตามบาร์แล้วก็กวักเข้ามาที่โรงแรมเนี้ยตอนประมาณเที่ยงคืนบรรยากาศตอนเที่ยงคืนเนี้ยค่ะหน้าฟอนจะเหลือพนักงานอยู่ประมาณ2คน3คนแล้วที่รีสอร์ทก็จะไม่มีพนักงานที่พาเราขึ้นไปข้างบนอีกแล้วเราก็ต้องขึ้นไปด้วยตัวเองนะคะก็เข้าลิฟต์ปกติอยู่ชั้น7ก็ชั้นเจ็ดกดลิฟต์ชั้นเจ็ดปุ๊บประตูลิฟต์ปิดพี่แจ๊คะที่แผงหน้าปัดลิฟต์อะค่ะไฟมันตั้งแต่ชั้นสองสามสี่ห้าหกชั้นมันติดเองค่ะ หมายถึงว่าเหมือนมีคนกดตาม ใช่ หรอ ใช่ใช่ค่ะ แบบไม่มันติดต่อหน้าเราหรือว่ายังไงฮะต่อหน้า ต่อหน้าเลยค่ะ มันแวบแวบขึ้นมาเองเหรอ ใช่มันแบบตึ๊ด เฮ้ย ตึ๊ดอย่างนั้นเลยค่ะแบบนั้นเลย ครับ เฟย์ก็มองหน้ากับเคบอกแกยังไงวะมันเสียปะเนี่ยมันจะค้างปะเนี่ยเคนี่เขาไม่พูดละเขาก็แบบไม่พูดอะไรแล้วเขาก็ก้มแน ่ มันหมายความว่าตั้งแต่ชั้น2จนไปถึงชั้นที่เราอยู่อะค่ะลิฟต์ประตูมันต้องเปิดทุกชั้นไงคะซึ่งชั้น2ชั้น3อะค่ะมันเป็นชั้นที่เขาไว้จัดเลี้ยงอะพี่แจ๊ ค ประตูลิฟต์เปิดชั้น2คือมืดน่ากลัวมากเราเจออยู่ข้างๆเราสองคนนี่คือยืนพิงกำแพงลิฟต์เลยค่ะเฟย์นี่จะอยู่ใกล้แผงหน้าปัดก็คือคอยปิดพอมันเปิดแล้วก็ปิดชั้นสองมืดชั้นสามเปิดอีกทีนี้ชั้นสามจะน่ากลัวหน่อยเพราะมันจะมีโต๊ะอะไรวางระเกะระกะไปหมดชั้นสามนี่มันจะเปิดค้างนานมากเฟย์ก็แบบกดปิดประตูมันก็ค่อยๆปิดชั้นสี่ชั้นห้ามันก็เริ่มเป็นห้องพักซึ่งมันก็เปิดแต่ว่าไฟก็สว่างเราก็ใจเต้นตึกตึกตึกตึกในใจนี่คิดแล้วว่าถ้ามีอะไรมันเดินเข้ามาเนี่ยเราจะไม่รู้จะไม่เห็นนะแล้วก็มันก็เปิดมาเรื่อยๆจนถึงชั้นของตัวเองค่ะพี่แจ๊ ค พอออกจากลิฟต์ได้นี่คือถอดรองเท้าอะแล้ววิ่งเอาคีย์การ์ดเปิดประตูเข้าห้องเลยซึ่งเอ็มมันก็นั่งอยู่บนเตียงเขาเห็นหน้าเราเขาก็ทักแบบเอ้ยทำไมทำหน้างั้นไปเจอยากูซ่ามาเหรอไอ้เราก็แบบใส่หัวเปล่านางก็แบบ ฮ้ยเจอผีหลอกได้เลยนะอย่างเงี้ยแล้วก็จะพูดทำไมเออก็เลยบอกว่าใช่ก็นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบสมน้ำหน้าอะค่ะสมน้ำหน้าใหญ่เลยซึ่งเรื่องมันควรจะจบไปแล้วเข้าห้องปลอดภัยมันน่าจะจบแล้วใช่ไหมคะเอ็มมันก็สมน้ำหน้าเลยเป็นยังไงล่ะเห็นไหมดึกตื่นไม่ยอมอยู่ห้องมัวแต่ไปอย่างนั้นอย่างนี้ไอเราก็โอเคปล่อยให้เพื่อนเขาว่าเราจนหนำใจส่วนเราก็พอหายกลัวเราก็เริ่มเก็บของแพ็คเพื่อที่จะเตรียมเช็คเอาท์กับกรุงเทพอะค่ะพอเราเก็บของเสร็จเคเขาก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวฉันอาบน้ำก่อนเขาก็เดินไปหน้าห้องน้ำเขาก็เปิดประตูจะเปิดประตูห้องน้ำประตูล็อกพี่แจ ๊ คประตูห้องน้ำล็อกไอเคก็แบบเอ็มจะล็อกประตูห้องน้ำไหมวะเอ็มบอกไม่ล็อกไม่ได้ล็อกแกฉันแบบแกก็รู้ว่าฉันไม่เคยล็อกประตูห้องน้ำซึ่งมันก็จริงอะค่ะพี่แจ๊คเป็นธรรมชาติของพวกเราสามคนเวลาไปเที่ยวด้วยกันเนี้ย ค ือเราก็รู้อยู่แล้วอะค่ะว่าใครอยู่ในห้องน้ำหรือไม่อยู่เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่เราจะเข้าห้องน้ำแล้วล็อกประตูมันเป็นนิสัยของพวกเราอยู่แล้วเอ็มมันก็เถียงมันไม่ได้ล็อกส่วนประตูมันก็ล็อกจริงๆซึ่งเราก็ไปขยับ มัน เป็นประตูที่ล็อกจากข้างในเท่านั้นนะที่สามารถที่จะจับได้ใช่ปะก็ทำยังไงเฮ้ก็เลยไปดูก็เห็นว่ามันเป็นประตูที่ข้างนอกเนี่ยถ้าเราใช้เหรียญบาทหมุนล็อกประตูมันจะเปิดได้เฮ้ก็ใช้เหรียญบาทแล้วก็เปิดประตูห้องน้ำไปคำถามก็คือว่าถ้าประตูมันล็อกจากข้างในเท่านั้นแล้วในห้องนะตอนนั้นมันมีคนอยู่คนเดียวอ่ะซึ่งเขาก็ยืนยันแน่นอนเขาไม่ได้ล็อกประตูแน่ๆใครมันล็อกประตูอ่ะ มันล็อกจากข้างในด้วยนะ มันล็อกจากข้างใน มันต้องหมุนล็อกนะ มันต้องหมุนล็ อ กมันต้องมีคนอยู่ข้างในที่เป็นคนล็อกแล้วก็คนอยู่ข้างในที่เป็นคนเปิดถ้าไม่ใช่คนข้างนอกเอาเหรียญหมุนแล้วเปิดก็อย่างค่ะเอ็มเขาแบบเฮ้ยมันเอ้ยล็อกมันค้างแล้วยังไงหรือเปล่าเสร็จก็เลยลองเปิดล็อกทุกระดับเลยค่ะจากเงี้ยงออกมานิดนึงลองปิดมันก็ปิดไม่ได้เพราะว่ามันปิดดึงกระชากยังไงมันก็ปิดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คือประตูอะมันล็อกจากข้างในเองโดยมันไม่มีสาเหตุพี่แจ๊ค สลักมันไม่ได้หมุนเองแน่ๆพวกเนี้ย แน่ๆค่ะจากคนที่สมน้ำหน้าเพื่อนว่าออกไปข้างนอกก็โดนดีมาอย่างเงี้ยไอ้คนที่อยู่ข้างในเนี่ยขนลุกกว่าอีกไม่รู้ว่าตลอดเวลา2ชั่วโมงที่เพื่อนออกไปข้างนอกตัวเองอยู่กับอะไรค่ะก ็ นั่นนะคะเรื่องมันก็มีอะไรประมาณแบบนี้ ไม่ได้เจอผีเป็นตัวเป็นตนแต่มาแบบนี้ก็ไม่ไหวนะไอ้จังหวะที่กำลังขึ้นลิฟต์เฮ้ยไอ้ไฟชั้นมันติดต่อหน้าเนี่ยโหดนะเหมือนเขาไล่กดอ่ะ ใช่โมเมนต์นั้นมันคือแบบอย่าแห้มาเชียวหน ้ า ฮะแล้วโรงแรมมันโอเคที่ผมเลือกโรงแรมนั้นนะผมจำได้ว่าเฮ้ยมันโอเคเลยแล้วมันอยู่ในสถานที่ที่แบบเดินทางสะดวกไปไหนมาไหนก็ได้ไปเที่ยวกลับมากี่โมงอ่ะลงรถไฟใต้ดินขึ้นบันไดมาเจอประตูโรงแรมเลยอ่ะ น ั่ นแหละค่ะ เออ เดี๋ยวพี่จ้าคะมันมีประวัติของโรงแรมนี้ด้วยค่ะที ่ เป็นประวัติที่ไม่ทราบว่าอาจจะมีคนรู้บ้างแล้วแต่ก็เดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงก็แล้วกันว่าพอหลังจากกลับมาค่ะคือเซนมันติดค้างไงมันติดค้างว่าเฮ้ยโรงแรมใหม่ขนาดเนี้ยมันทำไมมันมีเรื่องแบบนี้ก็เลยลองไปเสิร์ชดูในวิกิพีเดียค่ะ ค ือโรงแรมเนี้ยโรงแรมใหม่จริงค่ะแต่มันใหม่เมื่อสัก 30-40 ปีก่อนโรงแรมนี้นะคะถูกสร้างมาก่อนสมัยพื้นที่ตรงนี้โรงแรมเนี้ยเดิมเลยเนี่ยเขาถูกสร้างมาก่อนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอีก คร ับ เป็นโรงแรมที่จักรพรรดิเขาสร้างไว้เพื่อที่เหมือนกับเป็นที่พัก ของพระองค์ท่านแล้วก็เพื่อนอะไรเงี้ยค่ะมาพระสหายมาพักตอนที่มาเล่นสกีหรือมาทำธุระในเมืองนี ้ เพราะฉะนั้นมันก็เลยใกล้กับศูนย์ราชการแล้วมันก็เลยอยู่ในใจกลางเมืองนะคะแล้วก็โรงแรมเนี้ยเขาก็มีการสร้างมาเรื่อยๆจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สองอะค่ะตอนที่ในสหรัฐอเมริกาเขายึดเขาก็ยึดเมืองนี้ด้วยนะคะแล้วเขาก็เอาแล้วก็ญี่ปุ่นนะคะตอนแรกเนี่ยเขาก็เอาตรงโรงแรมตรงเนี้ยเป็นฐานบัญชาการทัพพอตอนหลังที่อเมริกามายึดอเมริกาก็ใช้โรงแรมนี้เหมือนกันที่เป็นฐานบัญชาการทัพแล้วก็นั่นแหละค่ะเขาก็คง โอ้โหเรียกว่ามีประวัติความเป็นมาพอสมควรยาวนานเหมือนกันแล้วที่มันใหม่นี่เป็นเพราะว่าเป็นการรีโนเวททำใหม ่ ดูทันสมัยด้วยนะ ใช่ค่ะเขาสร้างทับโรงแรมเก่าเลยค่ะมันก็เลยกลายเป็นว่าโรงแรมไม่ได้ใหม่เนาะ เนี่ยเห็นไหมเป็นการบอกอะไรคุณผู้ฟังอย่างนี้ว่าการไปพักแต่ละที่ไม่ใช่ว่าจะเจอกันทุกคนผมไม่เจออะไรที่ผิดปกติเลยสบายหลับสบายอะไรอย่างเงี้ยสงสัยดวงด้วยแหละ ใช่ค่ะ นะครับแต่จังหวะของคุณเฟย์กับเพื่อนอะไปเจอทั้งสองที่นะครับการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนั้นก็ผ่านไปได้ด้วยดีสนุกนะครับแต่มันก็จะมีเหตุการณ์ระทึกขวัญแบบเนี้ยที่แบบเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรวะนะฮะมีโอกาสไปอีกไหมฮะเนี่ย ก็ไปค่ะแล้วเพื่อนก็ยังยืนยันว่าถ้าไปเมืองนี้ฉันก็จะอยู่ที่นี่อีกเพราะมันสะดวกสุดแล้วส่วนเรื่องอะไรต่ออะไรนี่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงก็แล้วกัน ถูก ดูมันพูดสิ เรื่องของดวงจริงๆเรื่องของดวงจริงๆไม่ใช่ว่าจะเจอทุกคนแต่ผมก็ไม่ได้บอกว่าพูดว่าเอ้ยผมไปแล้วผมต้องเจอไม่นะผมบอกว่าไม่อยากเจอแต่ดวงอ่ะนะครับคือถ้าผมมีโอกาสไปพักที่นี่ผมก็จะคิดว่าจะเลือกที่นี่อีกนะ ใช่ค่ะ มันสะดวกจริงๆมันสะดวกจริง ๆดูความเหมาะสมแล้วอ่ะถ้าเป็นตรงนั้นคือต้องที่นี่อ่ะค่ะ ครับมันสะดวกจริงๆคือตอนที่ผมลากกระเป๋ามาจำได้เลยว่าขึ้นเอ้ยดูแผนที่ดูตาม Google Map มาเฮ้ยเอ้ยมันเจ๋งเว้ยขึ้นมาปุ๊บเจอ ง่ายมาก โรงแรมถูกต้องมันสะดวกจริงๆแล้วก็มีคนบอกว่าคนไทยไปพักที่นี่เยอะนะฮะ ใช่ค่ะ เยอะคือผมจำได้ว่าตอนนั้นเนี่ยลงมาได้ยินแต่เสียงคนไทยคนไทยเพียบเลย ใช่ค่ะก็เลยเป็นเหตุผลหลักในการเลือกแต่ก็อย่างที่บอกค่ะจังหวะนั้นคงเป็นดวงค่ะเพราะว่าปกติแล้วก็ไม่ค่อยจะเจออะไรซ้ำซ้อนนะคะก็จะเจอทีเดียวจบอะไรอย่างเงี้ยไม่มาเจอแบบวันสองวันติดต่างกรรมต่างวาระอย่างเงี้ยไม่เคยมีค่ะ ครับนะฮะอยู่ที่ดวงอยู่ที่จังหวะนะตอนนั้นแหละโอเค คุณเฟย์นั่นคือเรื่องราวทั้งหมดขอบคุณมากๆคุณเฟย์ที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกัน ได้ค่ะ นะฮะ เดี๋ยวคราวหน้าจะเล่าเรื่องโรงแรมนี้จะค่อนข้างมีอยู่พอสมควร ได้เลยค่อยๆทยอยมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันแล้วปีใหม่มีแผนไปไหนไหมฮะเนี่ย พรุ่งนี้ไปเชียงใหม่ค ่ ะ นะเชียงใหม่ช่วงนี้ไปเช็คสภาพอากาศด้วยนะช่วงนี้มีเหมือนกับอากาศมันแปรปรวนอยู่ล่าสุดมีลูกเห็บตกนะฮะเดี๋ยวมีฝนมีอะไรก่อนเข้ารายการช่วงหัวค่ำมีฝนตกที่เชียงใหม่เช็คอากาศดีๆก็แล้วกันนะเที่ยวให้สนุกนะฮะปีใหม่นี้นะ นะฮะสวัสดีปีใหม่พี่แจ็คน้องวีแล้วก็พี่ดัดด้วยค่ะ เช่นกันครับขอบพระคุณครับ ขอบคุณค่ะ สวัสดีครับ